www.biletynift.pl. Hej, nocne marki! Specjalnie dla Was w sklepie online Lidla wieczorne okazje cenowe. Od poniedziałku do piątku obniżamy ceny wybranych produktów. Już od 17 do północy. Wejdź na www.lidl-sklep.pl i odkryj codziennie nowe okazje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 sierpnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest napięta, ale Polska jest bezpieczna, tak mówi minister obrony narodowej. Resort zdrowia wspólnie z galeriami handlowymi zachęca do noszenia maseczek w sklepach. Jeszcze tylko dzisiaj internauci mogą głosować w plebiscycie wydarzenie historyczne roku. A zaczynamy od spotkania Huberta Hurkacza w US Open. Polak po raz drugi w karierze mierzy się z Jegorem Gerasimowem. Na razie trwa pierwszy set i jest 5-2 dla Huberta Hurkacza. 3 lata temu w kwalifikacjach Polak ograł Białorusina. Sport w trójce już za chwilę. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapewnił, że choć sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest napięta w związku z atakiem hybrydowym prowadzonym przez Białoruś, to Polska jest bezpieczna. Szef MON podkreślił, że Straż Graniczna i Wojsko Polskie przedsięwzięły odpowiednie działania. Mariusz Błaszczak przypomniał, że pierwsze zasieki pojawiły się w pasie granicznym w lipcu. Teraz budowane jest ogrodzenie i już mogę powiedzieć, że ponad 12 kilometrów ogrodzenia zostało zbudowane. Jest to konstrukcja stworzona przez żołnierzy Wojska Polskiego, przez inżynierów wojskowych. Jest to konstrukcja wykonana również przez żołnierzy Wojska Polskiego, a chodzi nam o czas. O to, żeby jak najszybciej, w jak najkrótszym czasie spowodować, aby to, co jest celem ataku hybrydowego, a więc przełamanie polskiej granicy, doprowadzenie do kryzysu migracyjnego, żeby to nie miało miejsca. Szef MON przypomniał, że na granicy polsko-białoruskiej Straż Graniczna jest wspierana przez 2000 żołnierzy Wojska Polskiego. Decyzja w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego wzdłuż pasa przy granicy polsko-białoruskiej to najpóźniej kwestia kilku dni. Taką informację po spotkaniu z ministrem obrony przekazał z kolei prezydent Andrzej Duda. Szczepienia przeciwko COVID-19 i stosowanie zasady DDM pozwolą uniknąć czwartej fali zakażeń lockdownu, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu zachęcał do noszenia maseczek i w jednej z warszawskich galerii handlowych zainaugurował akcję Bezpieczna witryna, bierz przykład z manekina. Epidemia jest ciągłym zagrożeniem, mówił minister. Noszenie maseczki, zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk, czyli stosowanie tej podstawowej zasady DDM, to są rzeczy, które musimy sobie przypomnieć, bo przez wakacje niestety trochę o nich zapomnieliśmy, ale wakacje na szczęście to jest ten czas, który spędzaliśmy więcej, przynajmniej w otwartych przestrzeniach, na powietrzu, wietrzyliśmy też przestrzenie zamknięte. Teraz zbliża się wrzesień. Klienci galerii handlowych przyznają, że wiele osób nie nosi maseczek i akcja ta przypomina o tym obowiązku. Trzeba nosić maseczkę w centrum handlowym, jeśli jest to zamknięta przestrzeń, żeby chronić nas i innych. Ludzie mają też trochę dosyć. Ja się nie dziwię z jednej strony, ale z drugiej strony sobie myślę, że no ludzie umierają na tego koronawirusa. No. I jednak wydaje mi się, że warto jeszcze z tymi maseczkami się przemęczyć, szczególnie, że nie musimy ich nosić na zewnątrz. No jestem za noszeniem maseczki. Akcja społeczna Polskiej Rady Centrów Handlowych ma na celu promocję zasłaniania maseczkami ust i nosa. W ramach akcji manekiny na wystawach będą miały założone maseczki. Jeszcze tylko dzisiaj internauci mogą głosować w plebiscycie wydarzenie historyczne roku. Wśród nominowanych projektów w jednej z kategorii znalazł się serwis specjalny Polskiego Radia poświęcony Bitwie Warszawskiej 1920 roku. To największy i najbogatszy serwis internetowy poświęcony Bitwie Warszawskiej, a zarazem jedna z najbardziej multimedialnych i interaktywnych stron historycznych, które powstały w naszym kraju, mówi szef portalu Polskiego Radia Krzysztof Kossowski. Ten serwis jest bardzo żywy, to nie jest sucha notka encyklopedyczna, ale to jest rzecz, która wciąga, angażuje. Serwis jest wzbogacony o liczne nagrania uczestników tamtych wydarzeń, pochodzące z archiwum Polskiego Radia i rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Mówi współtwórca serwisu Bartłomiej Makowski. Od tych, którzy podejmowali decyzje w sztabie, po tych, którzy walczyli z bronią w ręku na froncie. Serwis przetłumaczony na 6 języków stał się jedną z głównych form rozpowszechniania wiedzy o Bitwie Warszawskiej na świecie. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Laureatów tegorocznego plebiscytu poznamy 14 września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. I tenis na początek. Hubert Hurkacz już biega po korcie numer 11. Jego przeciwnikiem w pierwszej rundzie US Open jest Białorusin Jegor Gierasimow. Pierwszy set dla Huberta, 6-3. Rozpoczyna się druga partia. Później na Grand Standzie zamelduje się Iga Świątek. Jej pierwszą rywalką będzie Amerykanka Jamie Lepp. Za niespełna pół godziny nasze siatkarki rozpoczynają ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Przeciwnik z górnej półki, srebrny medalista poprzednich mistrzostw, reprezentacja Turcji. Tak o rywalkach mówi libero kadry Monika Jagła. Jest bardzo dobry zespół, ale wiadomo, każdy zespół jest do ugryźnięcia, że tak powiem. My na pewno na ten mecz wyjdziemy na 110% i będziemy chciały wygrać, bo zawsze się z Turczynkami bijemy. I myślę, że mamy też coś do udowodnienia i sobie, i tak naprawdę wszystkim. Trzymamy kciuki za nasze dziewczyny od 19.30. Piłkarzom też oczywiście kibicujemy. Oni szykują się do 3 meczów w eliminacjach mundialu ze sporymi kłopotami kadrowymi, ale nic nie robiąc sobie ze spekulacji, że Paulo Sousa przestanie pełnić funkcję selekcjonera. Na potwierdzenie tej tezy słowa kapitana Roberta Lewandowskiego. Tylko i wyłącznie podchodzimy do tego, że mamy trenera i nie myślimy o tym, co się może zdarzyć, ewentualnie jakieś spekulacje, nas to nie interesujemy. Wiemy, że razem chcemy iść w innym kierunku, razem chcemy wygrywać mecze i wierzę w dalej tą drużynę, w dalej w cały sztab i trenera, że gdzieś tam zaskoczy to, czego brakowało właśnie szczególnie na Mistrzostwach Europy. Naprawdę dla nas tematu ani tych wszystkich spekulacji w ogóle nie ma. Z trenerem Paulo Sousą chcemy grać, chcemy trenować, chcemy wygrywać i na tym wyłącznie się skupiamy, więc pomimo też krótkiego zgrupowania ilości meczów, to mam nadzieję, że to będzie potwierdzenie też na boisku, ale będzie to szło w dobrym kierunku. Pojutrze gramy z Albanią w Warszawie, potem w niedzielę na wyjeździe z San Marino i wreszcie w następną środę znów w Warszawie z Anglią. Zostajemy przy sportach zespołowych i na poziomie reprezentacyjnym. Nasi koszykarze poznali rywali w eliminacjach Mistrzostw Świata. To Niemcy, Izrael i Estonia, mówi trener Polaków Mike Taylor. Jestem zadowolony z naszego losowania. Niemcy, Izrael i Estonia to bardzo rywale o podobnej sile do nas. Znamy dobrze te zespoły i już nie możemy się doczekać początku rywalizacji w listopadzie i rozpoczynamy walkę na awans na drugie Mistrzostwa Świata z rzędu. Na koniec wsiadamy na rower. Holender Fabio Jakobsen wygrał 16 etap Vuelta Espania. Rafał Majka tym razem daleko, dopiero w drugiej setce. Liderem wyścigu pozostaje Norweg od Christian Eiking. Majka na pozycji 19 w klasyfikacji generalnej, a znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Jutro na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, poza tym bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym wschodzie całkowite z przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, początkowo na południowym wschodzie, jeszcze o natężeniu umiarkowanym, a później możliwe także burze. W Karpatach prognozowana suma opadów do 25 mm. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 21 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Narodowe Czytanie 2021. Lekturą jubileuszowej, 10. odsłony będzie Moralność Pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej. Gdy zasłona się podnosi, zegar w jadalni bije godzinę 6. W czasie pierwszych scen powoli rozwidnia się, wreszcie rozwidnia się zupełnie, gdy story podniosą. Chwilę scena pozostaje pusta. Słychać za kulisami człapanie pantofli. Z lewej, sypialnia małżeńska, wchodzi Dulska w stroju niedbałym. Papiloty, z tyłu cienki kosmyk, kaftanik biały wątpliwej czystości, halka włóczkowa, krótka, poddarta na brzuchu. Idzie mrucząc, świeca w ręku. Stawia świecę na stole, idzie do kuchni. Narodowe Czytanie z udziałem pary prezydenckiej, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy oraz małżonki prezydenta pani Agaty Kornhauser-Dudy. Zapraszam Państwa na Narodowe Czytanie w sobotę, 4 września. Transmisje na antenach i w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Pramodexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczonowa, hiperurykemia, aflofarm.

Takie piosenki gościły na samych szczytach list przebojów na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, również w krajach europejskich, w Japonii, w Australii, także jeśli chodzi o koniec lat 50. i początek 60. to były złote lata dla The Everly Brothers. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, że dziś, no może nie dziś, ale powiedzmy w tych dniach mija niemal równo 45 lat, od kiedy ta piosenka została wydana na singlu. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Love me, baby. What do you say? Do you love me, baby? What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be a boyfriend. Because I wanna be a boyfriend. Hey, little girl, I wanna be a boyfriend. Sweet little girl, I wanna be a boyfriend. Do you love me, babe? What do you say? Do you I Wanna Be Your Boyfriend i Blitzkrieg Bob. Jedne z najwcześniejszych singli grupy Ramones, 45 lat temu. Grupy Ramones od The Everly Brothers łączy jedna rzecz, przynajmniej jedna, a właściwie dzieli. No, oprócz tego, że jedni i drudzy mieli przeboje, chociaż większe, bez wątpienia The Everly Brothers, to Ramones pisali swoje piosenki osobiście. Podobnie zresztą jak zespół, jak członkowie zespołu, który pojawi się za chwilę. W tym samym czasie, kiedy Ramones debiutowali w Stanach Zjednoczonych, po drugiej stronie Atlantyku, w Wielkiej Brytanii, słuchało się między innymi tej piosenki. Is she really going out with him? Oh, why should it be? I don't deserve Neat. Oba utwory z debiutanckiego albumu jednej z pierwszych grup angielskich, jeśli chodzi o punk rock, czyli The Damned. A płyta Damned, taki tytuł tego albumu, rok 1976. Teraz odrobinę zwolnimy, a to za sprawą piosenki z najnowszej tegorocznej płyty zespołu Muchy Gulliver. Jeszcze raz. Do pierwszych takich dni, kiedy jesień przyjdzie rankiem, do pierwszych takich chwil, przelany gdzieś przez palce, strzelony gdzieś przez palce. Po pierwszych takich świąt, z których nie znikniemy wspólnie. Pierwszych takich kłamstw, które nie brzmią dumnie, które nie brzmią dumnie. Ja będę kochał cię, ja będę kochał ciebie. A może wcale nie, a może wcale nie wiem, a może wcale nie wiem. Zabierze mnie gdzieś stąd dowolna linia nocna. Będę miał bardzo długi spacer. Nadchodzi zima, bo już są speszone psy w ubrankach. I ty wyglądasz coś inaczej. Przyniesie szczęście to, w cokolwiek dzisiaj wierzysz. Może być byle które guru. Życie nas uczy z każdym dniem po swoje stać w kolejce. Sąsiedzi zawsze wiedzą więcej, więcej. Wystarczył moment i ten świat mógł się nie wydarzyć. Nie zapominaj o tym. Dopóki każdą dobrą myśl widoczną masz na twarzy, boję się mniej. Słuchaj, to nieprawda, że jesteśmy znów złowrogich plemion. Wystarczył moment i ten świat mógł się nie wydarzyć. Nie zapominaj o tym. Dopóki każdą dobrą myśl widoczną masz na twarzy, boję się mniej. Gulliver i plemiona. Muchy dwa razy z albumu Szaro-Różowe. Czy intro do plemion komuś z Państwa się z czymś może skojarzyło? Bo mniej owszem, z utworem otwierającym pewien bardzo zacny album z roku 1979. Londyńscy młodzieńcy Chubby and the Gang ze swego najnowszego, dopiero co wydanego drugiego albumu The Mats Nuts, tytuł utworu Pressure, a wcześniej oczywiście Joy Division i Disorder z albumu Unknown Pleasures. Lata już prawie wcale nie widać, zwłaszcza, że ciemno za oknem, ale też niespecjalnie czuć. No, ale może na Ibizie nieco cieplej. Don't you know? Wonky One, Anno Domini 2019, Ibiza i 2009 Propaganda. A teraz wracamy do piosenki, która pojawiła się przed tygodniem i na pewno to nie był, znaczy na pewno był pierwszy, ale dziś na pewno będzie drugi, ale też na pewno nie ostatni raz. Jedna z najładniejszych piosenek tego roku, Sharon i Angel. Sharon Van Etten i Angel Olsen, Like I Used To. Olga Szućko i Grzegorz Hoffman, dziękujemy za kończącą się już godzinę programu. Na zakończenie zapowiedź tego, co pojawi się dziś w nocy między drugą a trzecią, czyli Dave Brock i Hawkwind, chociaż tutaj jako Hawklords. Dziękuję, do usłyszenia.